dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Üstadımızın talebelerine yazdığı, talebelerinin Üstadımıza yazdığı çok kıymetli, çok değerli mektuplardan, Kastamonu Lahikası'ndan okuyoruz. Şimdi Üstadımızın bir doktora yazdığı çok kıymetli bütün ilim adamlarını bugün fen bilimleriyle ilgilenen, uğraşan çağımızın insanına lazım olan bir irşadı okuyoruz. Bir ikazı okuyoruz. Mektubun baş kısmını okumuştum ama yeniden alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup Nur Risalelerini çok büyük bir istekle okuyan ve manen uyanmış bir doktora yazılmıştır. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Değerli kardeşlerim, bu çok önemli bir ifade. Kendi hastalığını teşhis edebilmek, farkına varabilmek ve doktor aramak, ilaç aramak, bunlar çok önemli. Birçok evde, ailede, çocuklarda, büyüklerde, manevi, psikolojik birçok rahatsızlıklar başladığı zaman bilinemiyor. Başlangıcı teşhis edilemiyor, tespit edilemiyor ama arıza büyüyüp kanser hastalık kanserleştikten sonra, ciddi rahatsızlıklar ortaya çıktıktan sonra konu birden patlıyor. Toplumların hayatında da böyledir. Aile hayatında da böyledir, fertlerde de böyledir. Önce bilemezsiniz, küçük bir hata ile, küçük bir yanlışlıkla bir şey olmaz denilir ve bir hataya girilir. Toprağın kaydığı çamur gibi batak bir yere adım atılır ve ondan sonra nasıl çıkılacağı, nasıl dönüleceği işte onu kimse bilmez. Demişler ki bir yere girmeden önce çıkıp çıkamayacağını düşün. Değerli kardeşlerim, toplumların sıkıntısı bazen dünya savaşları gibi büyük savaşlar şeklinde patlıyor ve insanlık büyük ıstıraplar çekiyor. Ama keşke insanlık Kur'an'dan istifade edebilse, Kur'an'dan yansıyan nurlardan istifade edebilse, biz ümit ediyoruz ki bütün dünyada bir kardeşlik havası esecektir. Neyse, biz yine mektuba dönelim. Senin sıcak mektubun senin ruhen uyandığını gösteriyor. Tebrik ederim. Biliniz ki şu varlık aleminde en kıymetli şey hayattır ve vazifeler içinde en kıymetli vazife hayata hizmettir. Ama hayatla ilgili vazifelerin içinde en kıymetli olanı da fani hayatın baki hayata dönüşmesi için gayret sarf etmektir. Fani hayata, şu geçici, bugün var yarın yok olan hayatımıza hizmet bile çok takdir edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de takdir ediyor. Bağışlayın, bir köpeğin, susamış bir köpeğin, nemli bir toprağı yalayarak susuzluğunu gidermeye çalıştığı bir sırada, günahkar bir kadın, kuyuya indi, su kuyusuna, ayakkabısına doldurduğu su ile çıktı ve köpeğe su verdi. Cenab-ı Hak onu affetti buyuruyor. Af yoluna soktu. Onu salih insan olmanın yoluna getirdi ve sonunda da onu affetti buyuruyor. Elbette bir hayvanın hayatına da hizmet etmek güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın affını celbeder. İnsan hayatına hizmet etmek, bir insanın bir sıkıntısını almak da güzeldir. Ama özellikle baki fani hayatımızı baki bir hayata dönüştürmek için gayret etmek var ya, yani ebedi cenneti kazandırmak için insanlara çabalamak, gayret etmek, işte bu en önemlisidir hizmetlerin. Demek ki bu açıdan baktığımızda fırıncılar sevap kazanıyor insanları besleyerek. Doktorlar sevap kazanıyor insanları tedavi ederek. Herkes bir yönüyle sevap kazanıyor. Çünkü herkes kendi mesleği ile, şoförse insanları taşıyarak insanların hayatını kolaylaştırıyor. Ne bileyim, ev yapan, araba yapan herkes. Ama bir şey var ki ebedi hayata insanın cennet kazanmasına hizmet edenler en ziyade sevap kazanıyorlar ve en kıymetli hizmetleri onlar veriyorlar. Burası çok önemli. Dünyaya bir nizam vermek, dünyaya adalet dersi vermek, insanın kalbine Allah korkusu yerleştirmek, insanı iyilik sever bir insan haline getirmek, hayata karşı, başkasının canına karşı katiyen suikastı olmayan, başkasının malında gözü olmayan, başkasını Allah için seven, başkasına hizmetten zevk alan insanlar yetiştirmek, sevap insanları, hasenat insanları yetiştirmek, işte bunlar en güzel, en sevaplı hizmetlerdir. Ebedi hayata hizmettir, cennete hizmettir. Yoksa ebedi hayatı zehirleyecek bir şekilde, yani insanı cennetten alıkoyacak, cehenneme düşürecek bazı işler içinde olmak ve böyle bir dünyada böyle işlerle meşgul olmak, bir anlık parlayıp sönen bir şimşeği ebedi bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir. Hakikat açısından bakınca herkes çok hasta olan, maddi ve gafil herkesten çok hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Demek ki herkesi tedavi etmeye çalışan bir doktor bile, hakikat açısından bakınca herkesten daha çok hastadır. Evet. Bir de doktorlar kendilerini böyle görseler. Eğer Kur'an'ın mukaddes eczanesinden mucizeler yaratan imani ilaçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını hem herkesin yaralarını tedavi ederler, edebilirler inşallah. Senin şu uyanışın, doktora diyor üstadımız, senin şu uyanışın, senin yarana bir merhem olduğu gibi, seni de diğer hastalar ve hasta doktorlar için bir ilaç yapar. Yani kendi doktor arkadaşlarına da faydan olur inşallah. Hem bilirsin çaresiz ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha çok fayda verir. Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş, imanını kaybetmiş bir doktor, o biçare hastanın ümitsizliğine bir karanlık da ok atar. İnşallah senin bu uyanışın, seni öyle çaresiz hastaların imanlı bir tesellicisi yapar. Bilirsin ki ömür kısadır. Lüzumlu işler pek çoktur. Bakın, ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen de kafanı bir yoklasan, bilgilerinin içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi kuru donmuş şeyler bulursun. Çünkü ben bugüne kadar hafızama aldığım şeyleri bir gözden geçirdim de, içinde çok lüzumsuz şeyler buldum. İşte geçmişte öğrendiğim fen bilgilerini, felsefi marifi, faydalı, nurlu, ruhlu yapmanın çaresini aramak lazım. Yani bir yönüyle seni ilgilendirmeyen birçok bilgiyi kafana yüklemişsin, onları faydalı ilim haline getirmek, yani hem dünyada faydası olsun, hem de manen seni yükseltsin, öğrendiğin o bilgiler üzerinde bir tefekkürün olsun. Bilgi, teknik bilgi, bir seviye ifade eder ama bunu çok büyük bir şey zannetmek yanlıştır. O teknik bilgiyi kullanıp onunla yüksek tefekkürler yapabilmek, mütefekkir doktor olmak, mütefekkir profesör olmak esastır. Bunları yapabilirsen, bilgini nurlu, ruhlu bir hale getirebilirsin. Sen de Cenab-ı Hak'tan bir uyanış iste ki, senin teknik bilgilerin zihninde değerli bir tefekkür başlatsın. Yani ilim ile Allah'ı bulasın. Beden hakkındaki bilgilerinle Allah'ı tanıyasın, marifetine eresin. Esma-i İlahiye'yi okuyasın, öğrendiğin anatomide, kimyada, fizikte, mikrobiyolojide, efendim, beyin ilminde, göz sanatında, mide vesaire, mide, böbrek, ne kadar ağza, organ varsa hepsinde yaptığın ihtisaslar, marifetine yardımcı olsun. Senin tefekkürünü yükselsin bir yandan. Bir yandan da insanlara faydalı ol. Böylece zihninde odun yığınları gibi duran bilgilere bir ateş verip nurlandırsın. Evet, ne kadar güzel bir misal. İnsan pek çok oduna, ağaca sahip olsa onların yanında üşüyebilir. Veya pek çok odunu olsa onların yanında karanlıkta durabilir. Ama bir tarafından tutuşturup da odunları yakabilirse, nura çevirirse aydınlanır, ısı verir, ısıtır. İşte kafamızdaki bilgileri böyle yapmalı. Zeki dostum, kalp çok arzu ederdi ki, yani kalbim çok arzu ederdi ki, fen bilimleri okumuş insanların içinden Hulusi Bey gibi, İman nurlarına ve Kur'an hakikatlerine susuzluk derecesinde ihtiyacını hisseden birçok adam Kur'an hizmetinde ileri atılsın. Hem madem Sözler isimli kitabın içindeki her bir söz senin vicdanına hitap ediyor, her söz şahsımdan değil Kur'an'ın dellalından sana bir mektuptur. Ve Kur'an mukaddes eczanesinden, Kur'an'ın mukaddes eczanesinden birer reçetedir farz et. Uzakta olsak da beraber mişcesine bir sohbet için kitaplardan bir sayfa aç oku. Hem arzu ettiğin vakit bana mektup yaz. Ben cevap yazamazsam da gücenme, çünkü eskiden beri mektupları pek az yazarım. Hatta 3 senedir kardeşimin birçok mektubuna bir cevap yazabildim. Said Nursi. Evet, bir abimiz, Sabri abimiz bir mektubunda, "Ayinedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Efendim, beytini yazmış. Bu alem bir aynadır ve aynadaki görüntüler, aynaya bakan güzelin güzelliğinden yansıyan görüntülerdir. Aynadaki görüntü kendiliğinden değildir. Aynaların içinde bir şey yoktur, boştur. Onun için aynadaki görüntü ona bakanın bakmasıyla kaimdir, ayakta durur, vardır. İşte aynadır bu alem. Aynalardır, aynalardan ibarettir bu alem. Ve her şey Esma-i İlahiyenin bu kainat aynasına bakmasıyla var oldu. Evet, ne görürsen Esma-i İlahiyenin cemalindendir. Eğer o cemal bir kere bakmasa, aynada bir yokluk ortaya çıkar. Mirat-ı Muhammed'den de Allah görünür daim. Muhammed aleyhisselam da bir aynadır, ondan da daim Allah görünür. İnsan bir aynadır, Kur'an bir aynadır, alem bir aynadır ve hepsi kendi büyüklükleri, azametleri, kıymetleri, derinlikleri itibariyle hep Allah'ı gösterirler. Okuyabilen için kainatta bir ayetül kürsi okumaktır. Kur'an'dan ayetül kürsiyi okumak da aynıdır. Sabri ağabeyimiz şöyle diyor. Yüksek müsaadelerinizle size arz edeceğim bir görüşüm var. Bendeniz nurların müştak müşterilerine, daha doğrusu yanık talebeleri olan sizin talebeleriniz arasında fevkalade bir uyum, farklı bir tevafuk görüyorum. Bu tevafuk nedir? Bakın. Enaniyetin ve nefsaniyetin ve menfaatperestliğin şiddetle hüküm sürdüğü bir asırda, herkesin ben dediği, bencil olduğu, herkesin nefsini kendini düşündüğü, en yakınını ancak düşünebildiği menfaatperest bir çağda, enaniyeti terk etmiş melek gibi insanlar, hepsi birbirine benziyor. Nefsaniyeti terk etmiş, yani ben de demeyen, hatta bizden bile vazgeçmiş, nefsaniyetin, yani bencilliğin esaretinden de kurtulmuş, başkası için yaşayan, başkası için kazanan, başkası için çabalayan insanlar haline gelmiş. Adeta toplumun tutkalları, evet, toplumun içine katılmış tuz, şeker neyse, toplumun tadı olmuşlar onlar. Toplumun fertlerini birbirine yapıştıran tutkal olmuşlar. Her birinin yüksek ahlakı, Allah ile olma duyguları, sahabeye benzeyen tavırları, davranışları hep birbirine benziyor. Nur talebelerinin bu davranışları, bu halleri hep birbirine benziyor. Umumunun anlayışları, dünya ve olayları küçümseyen bakışları. Evet, yeryüzünde ikinci dünya savaşı koptuğunda bile öyle ciddi ciddi dönüp bakmayan ama kendi kusuruna önemle bakan, kendi yapması gereken, kendi sorumluluğu olan işlere önemle bakan insanlar. Benim yapmam gereken bir görevim var. Ben onu yapıyor muyum, yapamıyor muyum diye ona dikkatle bakan insanlar. Politikada ne olmuş, ne olmamış ona değil. Ben iyi miyim? Ben iyi insanlar yetiştiriyor muyum? Deyip sadece ona bakan. Yoksa efendim dış dünya ile oyalanıp vakit kaybetmeyen insanlar. Hep birbirine benziyorlar. Sonra birbirlerine ana baba bir kardeşten daha yakın, daha kuvvetli bir şekilde bağlılar. Her birinde aynı muhabbet var. Samimiyette ve haktan hakikatten yana olmakta ciddi ve halis bir şekilde adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Bakın menfaatperestlikte değil, çalıp çırpmakta değil, yanlış işleri yok. Muhabbette, samimiyette, haktan hakikatten bir şeyler öğrenmekte, ciddi bir talebe olmakta. Bu konularda halis bir şekilde birbirleriyle yarışıyorlar adeta. Kardeşlikte takip ettikleri hat ve hareket bir. Ve daha pek ziyade birbirine benzeyen nur talebelerinin ve çağımızın hizmet insanlarının, hizmet kahramanlarının bu harika halleri ayrı bir gaybi tevafuk gibidir. Birbirine benziyorlar. Aynı fabrikadan çıkmışlar. Zira İstanbul'dan, İzmir'den, Aydın'dan, Kütahya'dan, Isparta'dan, Eğirdir'den, Hakkari'den, Van'dan, nereden olursa olsunlar, her biri ayrı bir şehirden, hatta şimdi her biri ayrı bir ülkeden. Evet, Orta Asyalı mı dersiniz, Doğu Türkistanlı mı dersiniz, Afrikalı mı, Avrupalı mı, Amerikalı mı? Yeter ki aynı tezgahtan geçmiş, aynı derslerden, Kur'an'ın aynı derslerinden istifade etmiş olsunlar. Birbirlerine benziyorlar, güzellikte. Ve dünya, inşallah onları hayranlıkla seyrediyor, seyredecek ve onlara benzemekte herkes yarışacak. Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman'ın Barla Lahikası'ndan bir doktora yazdığı mektubu okuduk. Burada dersimize son veriyorum. Haftaya buluşmak üzere.